na management ya Dar Salaam ikaona ni muhimu kutoa vyoo kwa ajili ya kuhifadhi. Kwa hiyo tumetoa vyoo jumla vyoo 10. Tumetoa tiles ambazo ni floor pamoja na wall, lakini pia tumetoa urino iliyokamilika, maanisha urino bowl na urino valve. Napenda kukupongeza kampuni yetu ya Dar Salaam kwa siku hii ya leo, kwa michango hii ya leo, kwa sababu kampuni tu kuwa nzuri ni kitu kimoja, lakini kampuni kuamua kujitolea kwa jamii, especially watoto wa kike, ni vizuri zaidi. Kwa hiyo nashukuru pia na nawapongeza pia. Ni vizuri ukiona kampuni ambayo unaifanyia kazi inafanya kitu kama hiyo. Baada ya kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuwa tukijadiliana na wenzetu wa Horizon Digital hapa Dar es Salaam juu ya siku hii ambayo hatimaye imetimia. Ni kitu kimoja kupanga na ni kitu kingine hayo ambayo mnayapanga kuweza kufanikiwa. Imekuwa ni kumbukumbu nzuri, tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2019. Pia nichukue fursa hii kipekee kabisa kumpongeza Hamisa kama binti na Takumeza Zero Kisarawe iamua kuanza na mabinti kwa sababu mazo zinafahamika. Na niseme tu kwamba Hamisa pia amekuwa ni mwanamke wa mfano ambaye tunajivunia sisi kama Kisarawe, umekuwa unatupa support kubwa sana. Lakini kwa wenzetu hawa Dar es Salaam tunaendelea kuwashukuru kwa haya ambayo wamefanya. Sisi hatuna shida na kufanya kazi na watu ambao wana bidhaa na wao.